Det er helt essentielt, det han leverer i første vers. Jeg har kopper, der er store derhjemme. Jeg vil også sige, altså, det er jo, måske er det en stor kop. Ja, ja. Altså, det er jo, det er der er store og små kopper, der er, ja, på Starbucks, der kan du få tall, grande, ekstra, et eller andet. Så ja, der er sådan forskellige slags. Prøv at gå ind på Starbucks, ja, at de har kopper på størrelse med med lår. Så man er, man er forudindtaget, altså, og formindsker faktisk lyrikeren, hvis man antager, at det bare er en lille bitte kop. Ej, jeg vil sige, at han formindsker sig selv ved at skrive på den måde. Ej, det er sjovt skrevet. Vil du have en kop pik? Altså, det er ligesom at invitere på en kop kaffe, ikke? Må jeg have lov at byde dig på en kop kaffe? Nej, jeg kunne bedre tænke mig en kop pik. Altså, i virkeligheden, så kunne han jo have kamufleret den yderligere, hvor jeg faktisk så havde tænkt, okay, så er han også en intellektuel, fordi han kunne have skrevet, vil du have en kop kaffe med min egen creme? Eller et eller andet, ikke? Nej, så er vi et niveau højere jo. Nej, men det er vi da. Det, her der er han for direkte. Altså, der prøver han sådan at gøre det til et eller andet, som det slet ikke er. Nej. Tom Sange. Jeg synes, det er interessant. Det her er jo den komplette antitese til tabermanden fra før. Ja, det her, præcis. Det er jo en, der simpelthen, altså, han er jo sikker på, at han er ovenpå fra starten. Altså, du skal ikke tro, at han gider snakke et eller andet med følelser og snakke med dig og sådan noget, ikke? Altså, det kan godt være, at du er helt vild med ham med Frank, ikke? Men altså, han er ikke til mere end en kop pik, vel? Men selve udtrykket en kop pik, det er jo meget sjovt, fordi det er lidt overraskende. Det kan jo godt være, at det faktisk er opstået spontant, at han var ved at skrive en kop kaffe, så tænker jeg, nej, jeg går hele vejen. Ej, hun en kop pik. Der er en lytter her, der hæfter sig ved det forrige digt omkring den her gentagelsestruktur og vedholdenheden, og han siger, jamen altså, vi er jo nødt til at blive ved, selvom vi har fået en afvisning. Det er tydeligt, at de to damer ikke rigtig forstår, hvordan det er at være hankøn. Nej, det er altså, nu er jeg hankøn, nej, og det holder simpelthen ikke. Det var en sørgelig kommentar. Den afviser vi bare. Frank? Jeg vil simpelthen nødt til at sige noget om Frank. Altså, jeg synes for det første, jeg har et billede af, hvordan Frank han ser ud, hvordan han er, hvordan han går. Beskriv ham. Jeg vil også beskrive ham lige om lidt. Jamen, Frank han er vokset op, højst sandsynligt på Vestegnen, med en mor, der har elsket ham alt for meget. Og det kan man jo så sige, kan man elske sin børn for meget? Mødre kan godt elske deres drengebørn for meget. Og det er Frank tydeligvis blevet. Frank, han er ikke særlig veluddannet, men han har et selvværd, der sparker røv. Han kan til gengæld godt lide veluddannede kvinder. De skal bare ikke tro, de er noget. Han gider ikke at snakke med dem. De skal reagere hurtigt på hans henvendelse, fordi ellers er det også spild af hans tid. Han gider ikke vente godt og ubeslutsomme kvinder. Men hvorfor vil han have veluddannede kvinder, når han ikke gider at snakke med dem? Det er et modsætningsforhold i det, som jo er helt skønt. Han vil bare gerne bolle en veluddannet kvinde. Han gider bare ikke at tale med hende. Altså, fordi han vil ikke sætte sig ned på, han vil ikke sætte sig ned på et niveau, hvor en fisse bare er en fisse. Det skal være en fisse med hjerne. Han gider dog bare ikke at bruge særlig meget tid på det. Altså, jeg er fuldstændig vild med Frank, okay. hvor usympatisk og langt ude han end er, så vil jeg elske at tilbringe noget tid sammen med ham. Alene fordi han jo må være vanvittig. Men det er sjovt, fordi du kunne jo ikke lide ham den anden, der lignede Arnold Schwarzenegger, og som jo dybest set skrev mere eller mindre det samme. Ja. Der er vist mange, der vil rense ud i dine rører og så videre. Det var også en super lummer henvendelse, og han havde jo også masser af vedholdenhed. Hvis nu Frank han havde sendt 10 beskeder efter den her, ville du så stadig synes, han var charmerende? Nej, men jeg ville nok synes, han var sjov. Altså, det der er med Frank... Din indbakke, den flyder over efter... Nå, det går ikke, der var... Du får masser af sms'er. Altså, jeg bliver nødt til at fortælle lytterne, at Julia Rugaard er i forhold. Ja, meget seriøst forhold. Så jeg er ikke modtagelig over for den her slags. Men jeg synes bare, der er noget med Frank, som jeg har ikke fået en Frank i min indbakke nogensinde. Jeg har faktisk aldrig nogensinde fået en Frank. Det kan jeg lige så godt sige. Og du har hverken fået Frank i indbakken, eller nogen andre steder. Andetbakken, ja. Og jeg synes bare, at Frank, han kan noget, som jeg ikke har stødt på før. Tror du, Frank er et godt knald? Nej. Nej, det tror jeg ikke, han er. Jeg tror, Frank, Frank, han har for høje tanker om sig selv til at kunne være et godt knald. Må jeg sige noget om Frank? Frank er i virkeligheden sådan en type mand, der har været et forhold, så han droppet hende, og så føler han sig, han skal ud og realisere sig selv. Og han kan score hvem som helst, føler han. Og han møder dem, og han lover dem guld og grønne skove, knaller med dem, og så skrider han. Og så gider han ikke. Og det bliver ved med at forstærke hans følelse af, at han kan nedlægge hvem som helst. Men tror du virkelig, der er nogle kvinder, der hopper på det her, der tænker, gud, det er vildt frækt, at han skriver, du kan få en kop pik, men jeg gider ikke snakke med dig bagefter. Nej, men han er... Det er fordi, han skal skrive her. Men hvis du møder ham, så er han sådan en smart, måske i jakkesæt. Han er en key account manager, ikke sælger. Og jeg kommer her, ikke? Ja. Og det falder kvinder for. Så ryger de i seng med ham. Hvem har bildt dig det ind? Der er nogen, desværre, ja. Altså, det er sådan... Hvis vi nu prøver lige at kigge uden for Storkøbenhavn. Altså, ud i provinsen. Og det er med risiko for at lyde en lille smule fordømmende lige nu. Så tror jeg godt, at hans... Sådan umiddelbar stil kan nedlægge en dame eller to i løbet af sådan en lørdag aften nede på syveren, på bodegaen nede i Hvidovre eller et eller andet. Men det er ikke, altså der er ingen kvinder med respekt for sig selv, som bliver sammen med Frank. Hvor mange stjerner skal vi give ham, Torben Sange? Jeg skal lige sige noget. Ja. Jeg har snakket med en del kvinder i den seneste tid, som har datet meget. Og jeg har en del historier om nogen, der har en enkelt gang har været sammen med sådan en som Frank. Mm. Ja, ja, og de har svært ved at forklare, hvorfor de egentlig gjorde det, men det var aldrig et godt knald, ifølge dem i hvert fald. Præcis. Nå, men han når jo at skride fra dem, inden han bliver afvist, og det er det, der forstærker ham. Fordi, yes, nu nedlager jeg hende, farvel, og så føler han, det er ham, der har afvist dem. Og det gør, at han fortsætter. Han oplever aldrig den ultimative afvisning selv. Så hvor mange hjerter skal vi give Frank? Vi skal ikke vurdere hans evner som elsker, men som digter. Den er jo lidt svær. Den er jo faktisk sjov og vanvittig. Så den har jo galskaben indbygget og paradokset indbygget. Ikke? Så måske skal den jo faktisk have 4, selvom jeg synes, Frank er en idiot. Ja. Jeg tror kun, jeg giver den 3. Fordi han starter, altså den der intro, den... Hvis han havde droppet det der, er du til en kop pik allerede der, så falder man jo af. Så kunne han faktisk muligvis have fået noget på linen. Og hvor, hvad lander du på? Er du landet på 3? 3. Jeg vil gerne sige, at jeg synes, at det her digt er et fantastisk billede på den moderne, indbilde mand, som tror, han kan alt muligt, og dybest set er en parodi på sig selv. Jeg giver Frank 4 stjerner. Yes. Vi går hastigt videre til herr Ananas. Herr Ananas. Hej. ASH. Tja, vi kender jo rent faktisk ikke hinanden. Men jeg følger dig her på Facebook og kender jo ikke din privatstatus og sådan. Men nu sender jeg dig en ananas. De er mega søde og frække, men kan godt komme til at klø lidt i ganen, hvis man får for meget. Det er nok lidt det samme med mig og min pik. Det vil være super hyggeligt at lære sådan en charmefuld en som dig at kende. For lidt lyst til dig, også at snakke med dig. Knus, Tommy Boy. A.K.A. Mr. Ananas på jagt. Ja. jeg vil gerne lige bare hurtigt. Den her sammenlignet med den der med kop pikken, ikke? Med Frank Busy Busy. Hvis han havde droppet og min pik. Ja, det er simpelthen en stor faktor. Ja, det er der, han falder igennem. Fordi så havde den været gennemtænkt. Klø lidt i ganen, hvis man får for meget, og det er nok det samme med mig, der skulle han have stoppet den. Præcis. Fordi så er det, hvad du fortolker i det, der gør, at om det er det ene eller det andet. Men det, jeg fortolker i det, det er, at han faktisk sammenligner sig selv med en kønssygdom. Kønssygdom? Ja, det krasser lidt i ganen. Jo, men der, det er jo ikke et sundhedstegn. Nej, men der mener han nok, at han er sådan... Han fylder, ligesom jo, måske. Men hvis det er sådan, at man har haft en pik i munden, og den krasser i ganen, så er der jo noget galt. Så er det ikke en god pik. Ja, okay. Det er lidt roligt. Det kan vi godt. Ja, det er rigtig nok. Men det er ikke det, han mener. Det som rent litterært udlægger. Fy for satan, en klamopik. Nu skal vi lige være lidt litterater her, ikke? Og det, som han jo forsøger at gøre, det er... Det er jo at lave en dobbelttydig... Der er jo en lang litterær tradition for at lave sådan dobbelttydige sjofle tekster, ikke? Hvor det både kan betyde, men man kan også, og man kan læse det på en eller anden måde, man siger det ikke direkte og sådan noget. Ja. Og derfor er det så uelegant, at der står prik, prik, prik og min pik. Ja. Altså, det er så ærgerligt. Den ødelægger hele billedet. Henvendelsen er ledsaget af en meget erigeret ananas. Og, med en smiley på. Nuttet ananas. Nu er det jo ikke så tit, at det mandlige kønsorgan sammenlignes med en ananas. Ej, det er heller ikke umiddelbart et appellerende billede. Ej, den krasser jo i hvert fald. Den er jo meget ru. Altså, en ananas, og det er jo vi må forestille os, det er en ananas med skal på. Altså, det er jo... ja, det må være ret smertefuldt. Og top. Sådan. Det, og top. Det, ja. Ja, det er sgu ikke godt. Den skal måske den kan kilde lidt. Men jeg synes, at Michael Berthelsen leverer det meget smukt, hvor han siger, det er nok det samme med mig og min pik. Altså, jeg vil jo sige, at der jo er en strømning i den danske sådan undergrundsmusikkultur, som efterhånden er godt i gang med at få placeret sig som popkultur, som er sådan den der dancehall, reggae, R&B ting, som er stor, ikke? Der er Sivas og Top Gun og alle de der unge knægte, som jo benytter sig faktisk rigtig meget. Altså, det var i virkeligheden den association, jeg fik. Du ved, det kan godt klø lidt i ganen, hvis man får for meget. Det er nok lidt det samme med mig og min pik. Altså, på en eller anden måde kunne det godt være noget, der blev talt om i studierne dernede på Vesterbro, eller sådan, at der blev i virkeligheden også skrevet ned på bloggen, når de skrev tekster og sådan, ikke? Altså, men så skulle Tommy Boy. Ja, og Tom, altså der men er så bare... skulle den virkelig have været strammere. Den er jo sludrende, og rap kan ikke være sludrende. Den skal være... Det er super hyggeligt og charmefuld. Og... Men hvis den havde været strammet op, så havde de der prik, prik, prik og min pik på en eller anden måde kunne noget. Altså, hvis det havde været en rap, så havde det måske kun noget. Nu er det bare dumt, ikke? Og der er ikke nogen, der har lyst til at give en ananas et blowjob. Altså, det er allerede der, så må man bare sige sådan færdigt, ikke? En detalje, som man ikke kunne høre i oplæsningen, det er, at det der men, tja, vi kender jo rent faktisk ikke hinanden, men står der med store bogstaver. Det er 20 M, men. Nej, det er sådan et med, ja, det kommer efter nogle 20-prikker. Jo, er det 20'erne, men... Men, jeg opfatter sådan lidt som... Er det mere sådan, han prøver at imponere? Understrege, altså sådan... Men, altså, nu skal du lige høre her, ikke? Ja. Min ananas, altså. Men vi var sure på Frank før, fordi han ikke ville tale. Men det vil Mr. Ananas. Men ham her, Mr. Tommy Boy, a.k.a. Mr. Ananas på jagt, slutter faktisk hans poesi af med at sige, at han også gerne vil tale med dig. Får han så et ekstra hjerte for det? Nej. Hvad får han, hvor vil du vurdere ham hen? Altså, han skriver også, for let lyst til at tale med dig. For let lyst til dig også at tale med dig. Altså for let lyst til dig, til din... Han til har at lyst putte til min ananas-tissemand ind i din mund og give dig kras i ganen. Han får meget let lyst til hende. Så tror jeg heller ikke, han holder sig længe, tænker jeg. Så vi kan også igen analysere os frem til mandens egenskaber som elsker. Vi havde vurderet, hvordan Frank han var som knald. Det var kort, ikke særlig godt. Jeg Mr. tænker, ananas. Ham her, det er sådan American Pie. Hun rør ved ham, og så er det overstået. Det hvis I kan Frank huske var American Pie, det kan I nok ikke. Nej, jeg tænker mere på natportien. Det var jo et verdenshistoriens korteste knald. Yes, det var jo en skændsel. Ej, for fanden, de har bygget op til det. Det skriver du meget op på Facebook. Altså. Ja, men jeg er stadig farvet. Nå, hvor mange hjerter skal vi give Mr. Ananas? Jeg vil gerne give ham 2, og det er kun fordi, jeg synes, at det er sjovt. Altså, den får mig til at grine. Det kan godt være, at den er ufrivillig morsom. Den er også halvt frivillig morsom, faktisk. Men det er jo et overraskende billede med ananasen. Ja, det er sjovt. Det mandlige kønsorgan. Så derfor, men altså, der er så mange irriterende, upræcise, sludrende ting i den, så det trækker altså... Du slår hårdt ned på sproget. Ja. Julie, hvor mange? Jamen, jeg vil gerne følge trop og give 3 hjert også. Ja, det vil jeg gerne. Det er sjovt. Jeg kan 2. Så er jeg midt imellem. Han får 2,5, også fordi, jeg måske give Julie ret, han slutter af med knus, Tommy Boy, a.k.a. Mr. Ananas. Der går sådan lidt, en lille smule rap i den. Det er bare ikke på den gennemført fede måde. Nok Nej. Til, at man kan respektere det for at være det. Han skulle have arbejdet lidt med rytmen der, synes jeg. Ja. Man skal skrive en rap, så skal man skrive en rap, ikke? Jo. Du lytter til Andejagt med Anne-Sophia Hermansen. Og jeg har fortsat besøg af forfatter Ahmed Mahmoud, af skribent på Zetland Torben Sangild og af kærlighedsekspert Julie Rugaard. Vi analyserer lummerlyrik, og nu vil jeg gerne præsentere jer for en beskedudveksling, Julie, som du har været udsat for, og som vel er en bevægelse fra kærlighed til had. Ja. Hej Julie. Jeg er rigtig glad for, at du gerne vil være min ven her på Facebook. Du synger fantastisk godt, og er rigtig cool i Masterchef. Var overrasket over at se, at du var 36 år gammel.

Altså, det er jo... Har hun hørt mig i radioen? Har hun set mig på Facebook? Har hun læst mig et eller andet sted? Eller hvad? Altså, det kan jo ikke... Det kan jeg ikke bruge sådan noget. Men der hvad må skriver være mænd, du så? Altså, må jeg lige høre Tom Sangel? Altså, svarer du? Jeg svarer faktisk ikke. Har du så nogensinde fået sådan et 2 dage efter... Hvorfor svarer du ikke? En tilsvining. Altså, hvor de så sviner der til, eller det har du ikke fået? Jamen altså, jeg tror, jeg bliver så paf, jeg ikke ved, hvad jeg skal svare. Altså, det kommer lidt an på. Jeg vil sige, hvis de er lidt mere udfoldet, den type, jeg nævnte før, der svarer jeg ikke. Men nogen, som måske er lidt mere udfoldet, eller nogen, hvor jeg trods alt er Facebook-ven med dem på forhånd og sådan noget, så kan det godt være, jeg svarer. Men bør vi egentlig ikke svare venligt? Altså, fordi det kræver jo altså noget mod at henvende sig. Så kan det godt være, at vi synes, det er ubehøvlet, og det er vulgært og alt muligt andet, men... Altså, jeg svarer alle henvendelser. Jeg sidder faktisk her og bliver helt blød om hjertet. Selv henvendelser, den mangler jeg, og det er pissehærligt. Men jeg har fået billeder af en fyr, der hang ved en kran, og så stod der ned under dit fede svin. Du fortjener ikke mindre end at blive kvalt og sådan noget. Man kan vide, om kranen kan bære din vægt. Og så skrev jeg bare om tak for din tid, for den tid, du har brugt på at skrive det. Det er fantastisk, Akmar. Jeg synes, det er fantastisk, du gør det. Sådan nogle beskeder svarer jeg faktisk også. Jamen, det... Men også kvæler jeg med kærlighed. Altså, der er forskel på lommelyrikken, som er seksuelt orienteret. Så har jeg jo altid en Bente eller en Karen fra Solrød eller Ringsted eller et eller andet, som har sagt et eller andet, jeg har gjort et eller andet, som pisser dem af. Og så er jeg utålig, jeg er ikke til at holde ud, og jeg er også lyshåret, og jeg kan heller ikke en skid, og jeg ikke en ægte journalist og så videre. Jeg er højst sandsynligt heller ikke kærlighedsekspert lige om lidt i min anden bakke. Men dem skriver jeg altid til, at det er simpelthen så ked af at høre, og jeg er ærgerlig, hvis jeg har fået sagt eller gjort et eller andet, der har fornærmet dem, og jeg synes bare, at de må have en virkelig dejlig dag. Og så får jeg altid sød, så går der altid inden for 30 sekunder, men det var heller ikke sådan ment, og håber også, at jeg får en dejlig dag og sådan noget, ikke? Altså, det er jo... Det der får helt jeg mere andet. Den der med, at din mor skulle have slugt dig. Nå, det... Gud. Nej, hvor vildt. Hvordan? Nå, du forstår godt referencen, ikke? Ananas krasser i hænden, ikke? Yes, tak. Jesus. Nå, ej. Nå. Det, ja. Hvordan skal vi vurdere digtet her? Og håber du vinder Masterchef, dejlige tøs, lyd, etc. Hvor mange hjerter? Jeg tror, jeg ender på 2,5, for jeg svinger sådan alt efter, hvilket perspektiv jeg har på den, svinger jeg mellem 2 og 3. Ja. Altså, den positive udlægning, det er det der med, at den har noget rap-agtigt i den her rant til sidst. Men begyndelsen er jo banal og sådan ligegyldig. Ja, og så Julie, du tænder vel heller ikke på så banal en henvendelse. Altså, må de ikke også godt netop, nu ved jeg godt, du er i forhold etc. hvis ikke du var, det der med at gøre sig bare lidt umage. Altså, prøve at fremelske en eller anden form for originalitet, eller i det mindste, altså... Jamen, jeg vil sige, at det er sjældent set, at jeg får beskeder indeholdende patter, fisse, røv, klamme, kælling. Men det er jo ikke det første, han skriver til dig. Han roser dig jo faktisk. Jeg synes, det er vidunderligt, hvis der er nogen, der gider at interessere sig lidt for, hvad jeg laver, og kommentere det på en pæn måde. Men det er mest fordi, at jeg ser det som, der sker noget i starten, frem til jeg tænder på dig, søde Julie, som udløser poesi. Altså, at poesien starter, bliver du sur, skal vi tunge kysse. Din dejlige tøs. Det er vemmelsespoesi. Det er der, den starter på en eller anden måde, ikke? Hvor det andet, det er jo bare... En indledning. En indledning, ikke? Det er jo det, der ligesom udløser den kunstneriske åre i manden. I det mindste har han gjort sig den ulejlighed at lave en besked, der er til dig. Der er jo nogle mænd, der sender beskeder, men jo tydeligvis har på fornemmelsen, den har du vist også sendt til en anden, skat. Ja, ja. Så var sådan en, har jeg ikke set dig i torvehallerne? Det var en meget københavnerreference, der. Ja. Altså, jeg vil sige, at jeg bliver nødt til kun at give den et hjerte. Og det er simpelthen fordi, at jeg synes ikke, jeg kan sidde her, altså, da jeg fik... Alle de her mange beskeder, der kom ding, ding, ding, ding, ding, ding, ind på min telefon, så bliver jeg jo først bange og forskrækket og ked af det og sådan noget. Så, og jeg synes ikke, jeg kan ikke sidde sådan og sige, at det er en rigtig god idé at skrive den slags til kvinder. Men hvis nu, at vi gjorde os det tankeeksperiment, at vi satte musik til og lod en af de seje sådan dancehall-drenge udføre den på et lækkert beat, Så kunne jeg jo måske godt snige mig op på en 3-4 stykker. Ahmed Mahmoud, en hurtig vurdering for dig. Jeg synes, vi får lov til at opleve sådan en udvikling hos personen. Det er sådan en lille rejse, et eller andet sted, og det hæver den op på 4, synes jeg. Det er erektionens rejse. Ja, det kan man godt det kan man godt kalde. Og apropos erektion, vi skal til billedanalyse. Ej, jeg holder her endnu et pikbillede op. Det er i hvert fald beskåret. Oh my god. Yes. Og der står, at det som vi ser, det er jo selvfølgelig, den er erigeret. Den kan stå selv. Yes. Der er ikke nogen brug for understøttende hånd her. Det, som bare slår mig, jo mere jeg kigger på den, det er, desto mindre ægte ser den ud. Jeg synes, det ligner en plastikpik. Er det rigtigt? Ja. Nå. Jeg synes, det ligner en omskåret. Tror du, det er kvaliteten? Altså, den er omskåret, ikke? Ja. Er vi ikke enige om det? Det er den. Det er den. Undskyld min måde at udtrykke mig på, men jeg kunne da godt. Det er den besked, der er sendt sammen med billedet i det omfang, man kan sige, at det ikke taler for sig selv. Det kunne man godt synes. Men jeg synes, den ser meget plastikagtig ud. Klare markeringer af blod over. Ja. Ja. Jeg tror, han har en lille pik, og så har han så lige lavet en strap-on dildo, som skal imponere. Ej, det tror jeg altså ikke. Hvorfor ikke? Jeg synes også, der er et eller andet ved, altså nu bliver det meget eksplicit det her, ikke? Men der er et eller andet ved selve hovedet, som ser hudagtigt ud i sin tekstur. og jeg har jo set, altså, jeg har da set tissemænd med den type åreaftegninger. Det her, det er altså en pik, vil jeg så lige sige. Det er ikke en tissemænd. Jamen, det er rigtigt. Hvordan, hvad synes I om opstillingen, det gyldne snit, andet, hvis vi skal lave sådan en billedanalyse på? Der er jo sjov, sådan, der er en seng, man ser noget af, som går sådan diagonalt, ikke? Og der er der sådan, går selve penisen, den går ligesom fuldstændig vinkelret på den. Jamen, det men hele, hvad sker det der med de der jo gardiner? Altså, ja, er det hele vælter. Det er et meget uroligt billede, og beskæringen er fuldstændig vanvittig. Det er ekstremt lodret. Der er tydeligvis tale om en mand, der ikke har nogen æstetisk sans. Der er jo heller ikke nogen kvinder, der tænder på et rodet hjem. Ej, der er en radiator i baggrunden, som man kan se, som man forestiller sig, hvis billedet havde været taget lige, eller hvad man skal sige, så kan man jo se, at tissemanden står lige ud i luften, selvom den så peger lidt. Nu kalder jeg den tissemanden igen. Ja. Det er pikken. Er ligesom vandret på den, på en eller anden måde. Men så er der noget om bagved, som ligesom er noget med en gardinstang, der er faldet ned og roder. Er det det, I kalder rod? Ja, jamen, det er det. Nej, altså, og jeg ved godt, det virker som sådan her, en meget småborgerlig kommentar, men det betyder jo også noget for æstetikken i billedet. Ja, det er skidegodt. Men det betyder noget for æstetikken i billedet, ikke? Altså, og der, en anden ting, der slår mig, det er, pikken peger mod sengen. Altså, det er sådan ligesom, det er for banalt. Det er en investition. Ja, det er for banalt. Men, jeg synes men faktisk, det er ulækkert. Ham her, han bor enten med en kæreste, eller også så bor han hjemme hos sine forældre stadigvæk. Ja, for ellers har han ikke de gardiner. Fordi der er ikke nogen fyr, der har de gardiner. Det er rigtigt. Altså, også, at det er et meget billigt hotelværelse. Nej, det tror jeg ikke. Han, det der, det er. Har han hvidt sengetøj? Jeg skulle lige til at sige, ved du hvad, det der, og det er sådan noget hvidt med de der striber på, som man typisk ser på hoteller. Det kunne godt være et meget, meget billigt hotelværelse nede på Vesterbro. Et motel måske? Ja. Arh, det er fandme ærgerligt. Ja, det er lidt for ærgerligt, ikke? Altså, det er jo ikke frækt. Nej, det er klamt og ulækkert billede. Altså, den er ellers stor og flot, og jeg kan godt forstå, at han er stolt af den i det omfang, den altså er ægte. Men den måde, han gestalter den, eller iscenesætter den, er bare skuffende. Og så må han skrive noget bedre dansk. Ja. Undskyld mit måde at udtrykke mig på, men jeg kunne da godt. Altså, det er også bare, hvem er det, der forestiller sig, at der er nogen kvinder, der vil modtage det her og skrive likewise? Ved du hvad? Haps. Altså, lige ind i munden. Ligesom med nå, men det er der ikke nogen kvinde. Jeg, ved du hvad? Det, jeg vil gerne æde. Jeg æder ikke bare min gamle hat, men alle mine hatte. Hvis der er en kvinde, der vil ringe ind og sige, det her, det vil jeg gerne. Okay, jeg laver lige en hurtig analyse på den. Ham her, han er anden etnisk. Og det kan godt være, at der er nogen, der bliver sur på mig over, at jeg siger det. Og han bor hjemme hos sine forældre, fordi når man bor hjemme hos forældrene, så har de præcis de der gardiner, guldfarvede gardiner, med sådan noget fløjlblonder i alle værelser, selv hans værelse. Og den måde, han staver på, siger det også. Og den der seng har han ikke selv ret. Så han skal starte med at flytte hjemmefra. Ja, det er hans mor, der har ret. Ja, det er det i hvert fald. Det er altså ulækkert billede. Det er det. Mærkeligt. Altså. Så er det jo det, er jo det med, hvis man virkelig føler sig chikaneret af nogle unge mennesker, så skal man kontakte deres forældre. Det er jo sådan generelt. Ja, det gjorde jeg faktisk. Det er så effektivt at kontakte mens mor. Altså. En gang, jeg fik sådan en voldtægtstrussel. Der var en mand, der skrev til mig en sen nat. Han er sikkert kommet fuld hjem fra byen. Han var bestemt ikke liderlig. Det tror jeg i hvert fald ikke. Det var i så fald liderlig på en meget ordentlig måde. Men han udfoldede sådan en voldtægtsfantasi med 17 russiske soldater.